ulicy działam jak perpetuum mobile. Zatrzymuję się na chwilę, to tak miłe, gdy debile dostają pysk i pozostają w tyle. Teksty długie jak chile, morda kurwa się ma żyje. Macie koło ucha, żmije, co się wije, jadę bucha. Wokół nas kurwa ciągle jedna wielka zawierucha. Uśmiech od ucha do ucha, poszerzony nożem w ops. Niedostępny jak forno, kolejna noc, znowu piszę. Ładnie się szygami, gdzie autorytetów głosy słyszę. Podłoże ogień, niech prześwietlają się jak lisze. Proste życie jak gamisze, prymitywne zasady. Żadnych słów przerywam ciszę, nikt nie daje rady. To nie ludzie, to gady, kurwy z otwartym kątem. Złota karta kredytowa, 600 w plecy co piątek. Prezydenci taksówek po alko, kupiących wątek. Kiedy zburzę wasz świat, to wtedy będę kątem. Liberalne podejście do tematu waginy. W zazdrości chcesz przyczyny, musiałbym być bardzo pusty. Kurwy synu tusty, żarcie chlanie biusty. To mieszką te rozumienie, pojęcia rozpusty. Czas na rozliczenie, pozostaną po was cienie. Nastoletnia szmata, śmierć przez zagłodzenie, odwodnienie. Totalne wycieczenie organizmu, nóż wbity w podgardle. Idź w pis od pisu. Jestem papieżem, ręką Boga na tej planecie. Sędzią gadem, a ty jesteś kurwo zwykłym śmiercie. Mógłbym cię przelecieć, ale brzydzę się łajne. Ranie z obcym w jednej toalecie, te, że jest fajne. Zasoby niechęci coraz bardziej wydajne. Nie masz to, że budzę skrajne. Niezdrowe emocje, kiedy będę miał okazję. Przypierdolę jeszcze mocy. Tak jestem wulgarny, robię z siebie wyrocznie. Nasza płyta jest totalnym afrodyzjakiem na kobiety. Naprawdę, tu z tej płyty można się bardzo, bardzo dużo dowiedzieć o tak zwanych stosunkach międzyludzkich. A przy okazji płyta może pomóc, bo jeśli na przykład chcesz z jakąś laską spędzić noc, to mamy na ten temat utwór pod tytułem Jak Wulkan, nasz drugi singiel. Zjebany kawał durnia, na szycie listy olisz. Czekaj w szmatłatach, czekaj aż ktoś ci wpierdoli. Ikono młodych szmat, jak mnie to kurwa boli. Pozbawione własnej woli, ze skóry manekiny. Nie rób takiej miny i odpuść te rozkminy. Bo jesteś za głupi, nie odczytasz z małżowiny, że w całym tym gównie najwięcej jest twojej winy. Poryci celebryci opłacani przez wytwórnie. Pedalstwo max turne zasłużyło na urnę. Infekcje skórne od nadmiaru partnerów. Poziom partneru, intelekt równy zeru. Naszym ryku pizzeru wspierający hedonizm. Jesteśmy na froncie, zawsze my kontra oni. Już potrafię się bronić, to chroni, że mam wyjebane. A skandale nagłaśniane, afery planowane. Na bohaterów dumu, gdzie ham, bogania kamer. Rozwalony butem, rękuj wymazany na amen. Już macie przesrane, ruszają legiony wkurwionych. Mały tuning świadomości, jestem porobiony. Łeb rozwalony, pręd znaleziony, podpalone domy na gminie. Artystyczna piesza i gatony świt do zajebania. Na ekranie odsłania kawałek swojej dupy. Taki komercyjny chwyt poznania nie złoży do kupy. MTV Clips pokaże wnętrze chałupy. Rapczycy Candy Gier, Polska Lady Gaga. Wyje w każdym mieście nieśmiertelne dinozaury. W centrum na każdym sylwestrze. Chcemy być z sobą wreszcie i sztuka latania. Nad gliny stary konet i tak wciąż do wyrzygania. A jebany się słania na scenie chuj od mózgu frania. Żenada nie do opisania, bo aż boli pania. Co do tych ludzi, którzy myślą, że muzyka popowa jest taką pustą muzyką, oni sobie tak myślą, no generalnie jeżeli są z tym szczęśliwi, to niech sobie tak myślą. Ja myślę, że na obronę tej muzyki mam to, że przynajmniej ja tworząc swój pop, swoją muzykę popową elektroniczną, mam przy tym świetny ubaw, bardzo dobrze się bawię i pisząc teksty, tak jak mówię, obserwuję ludzi i piszę o życiu, a że o tym życiu nie będę pisać nigdy w sposób taki, że wylewanie żali oraz ten, rozumiesz, to po prostu bawię się tym, bo to jest, na tym polega. Ja przecież nie będę sobie robić piosenek, których nie lubię, czy nie będę pisać piosenek, których nie rozumiem, a czy uczucia, o których nie wiem, czyli totalnie jakiś rozwój, ranienie się za każdym razem. Nie, nie, to nie są moje historie. Moje historie to są wesołe historie przede wszystkim, z uśmiechem i z pewnym jakby takim dystansem do życia, ponieważ tak jak mówię, nie można tego w ogóle brać serio, bo to nie ma sensu.